σκορπίζεις ξανά στους πάντα να και μια φορά ακόμα μαξικής. Να είσαι εδώ κι όμως να μην και πως θα φύγεις όλο προσποίησε και σκορπίσεις ξανά στους πάντα νεμούς και μια φορά ακόμα με παιδεύεις με ένα τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις και γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ και πως σε άνεμος θα φύγω θα δω. Να μ' αγκαλιάζεις κι εγώ, κι εγώ προσπαθώ μια φορά να σε αγκαλιάσω.